Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, έχουμε εικονική και μόνο μείωση του πληθωρισμού και αυτό διότι μόνο ως εικονική μπορεί να χαρακτηριστεί η μείωση του πληθωρισμού στη χώρα μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα λαϊκά νοικοκυριά, και αυτό διότι παρά το γεγονός ότι η Eurostat κατέγραψε πτώση του πληθωρισμού τον Ιανουάριο κατά 0,4% στην Ελλάδα σε σχέση με τον Δεκέμβριο, τα τρόφιμα εξακολουθούν την αλματώδη πορεία τους, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν και αυτό το μήνα κατά 12,6%. Στην πραγματικότητα οι πτωτικές τάσεις καταγράφονται κυρίως εξαιτίας της επιβράδυνσης των τιμών στην ενέργεια, οι οποίες είναι ήδη αρκετά ψηλά. Σημειώνω ότι οι τιμές οι οποίες ανακοινώθηκαν στο ρεύμα είναι 70% ακριβότερες από ό,τι πριν από 2 χρόνια. Την ίδια ώρα έχουμε ένα νέο γύρο επίθεσης, τον οποίο θα βιώσουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και κυρίως υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά όλους τους επόμενους μήνες, λόγω της μεγάλης αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που αθρηστικά μαζί με τη σχεδόν δεδομένη αύξηση του επόμενου μήνα θα φτάσει το 1%, οδηγώντας σε αυξήσεις στους στόκους των δανείων που καταβάλουν οι εργαζόμενοι έως και 33%. Μαζί τώρα με την ακρίβεια, μαζί με την καθήλωση των μισθών, οι νέες αυτές αυξήσεις στις δανειακές υποχρεώσεις οδηγούν σε μόνιμη εφιαλτική κατάσταση, με τα όποια προεκλογικά φιλοδορήματα να εμφανίζονται ως αυτό ακριβώς που είναι: σταγόνα στον ωκεανό. Η νέα αυτή αύξηση των επιτοκίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, στην οποία προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι μια κίνηση που θα έχει τραγικές επιπτώσεις για τα χρεωμένα νοικοκυριά. Σημειώστε ότι πρόκειται για την 5η αύξηση από τον περσινό Ιούλιο. Στο μεταξύ και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έλεγα προηγουμένως για τον Eurostat, που καταγράφει πάνω από 12% αύξηση στις τιμές στα τρόφιμα, είναι ο 20ος συνεχής μήνας που έχουμε αυξήσεις στα τρόφιμα σε ό,τι αφορά την Ελστάτ και τις διαπιστώσεις οι οποίες έκανε για τον προηγούμενο μήνα. Μιλάμε για αυξήσεις στις τιμές 25,6% στα γαλακτοκομικά, πάνω από 21% στα λάδια, πάνω από 18% στο ψωμί, κοντά στο 18% στα κρέατα. Αυτά σε ό,τι αφορά την οικονομία. Το θαύμα συνεχίζεται και στα δικαιώματα, τις ελευθερίες. Η ΕΕΠ παρακολουθεί νομίμως όποιον θέλει. Το είπε χτες, ουριάζοντας, ο Υπουργός Αναπτύξεως της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, ο και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Επαναλαμβάνω, η ΕΕΠ παρακολουθεί νομίμως όποιον θέλει. Μετά από αυτή την τοποθέτηση, η οποία είναι προφανές ότι αναδύει υπεραριστεία, αναδύει ατέλειωτη δημοκρατία, γνήσιο φιλελευθερισμό και αν μη τι άλλο υπεράσπιση δημοκρατικών δικαιωμάτων, Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν χρειάζεται να μας ξαναπεί ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις παρακολουθήσεις, παρά το γεγονός ότι είναι άμεσα πολιτικά υπεύθυνος για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σήμερα στο κέντρο της Αθήνας είχαμε πραγματικά ένα πανκαλλιτεχνικό συλλαλητήριο, στο Σύνταγμα, το οποίο ένωσε όλους τους καλλιτέχνες από όλους τους χώρους του πολιτισμού. Ξεκίνησε με πορεία, με κατεύθυνση το Μέγαρο Μαξίμου η συγκέντρωση, η οποία υπήρξε στο Σύνταγμα. Εκεί βεβαίως υπήρξε ο γνωστός αστυνομικός φραγμός με κλούβες, με ματ που είχαν στηθεί στο ύψος της Βουλής. Υπήρξε ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα το οποίο φώναξαν οι σπουδαστές των δραματικών σχολών. Το διαβάζω. «Οι μπάτσοι πτυχιούχοι, εμείς ερασιτέχνες, να πιάσουμε τα γκλόπ, να αφήσουμε τις τέχνες». Σε ό,τι αφορά τα περί της αναπτύξεως της χώρας, μετά την παράδοση των αεροδρομίων, μετά το ξεπούλημα των λιμανιών, μετά την παράδοση των τρένων, μετά την παράδοση των τηλεπικοινωνιών, μετά την παράδοση της ενέργειας, τώρα έχουμε και την πώληση της Λάρκο. Ξέρετε, η χώρα μας έχει στο υπέδαφος της το 90% των συνολικών κοιτασμάτων νικελίου και κοβαλτίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Λάρκο είναι η μοναδική επιχείρηση που παράγει σιδηρονικέλιο, αξιοποιώντας τα δικά της μεταλλεύματα. Όταν λοιπόν λένε ότι πουλάνε τη Λάρκο, στην πραγματικότητα πουλάνε αυτό ακριβώς. Το 90% των συνολικών κοιτασμάτων νικελίου και κοβαλτίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταταλοιπάζουμε υψηλά επίπεδα πολιτικού πολιτισμού. Έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Θα μου πούτε, δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε θα είναι η τελευταία. Έχουμε μακρά εμπειρία από την εποχή που το φως αναμετριόταν με το σκότος, από την εποχή που οι σωτήρες αναμετριούνται με τους σωλετήρες. Έχουμε μία μακρά παράδοση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Από τη μια μεριά να είναι η καλή και από την άλλη να είναι η κακή. Από τη μια να είναι η όμορφη και από την άλλη να είναι η άσχημη. Αυτές οι ομορφιές σε τούτη την προεκλογική περίοδο έχουν ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Σήμερα είχαμε αυτή την τηλεοπτική πανδεσία με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βαρεμένο, να προχωρά σε αχαρακτήριστες χειρονομίες, και από την άλλη πλευρά την βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Άννα Καραμαλή, να προχωρά σε απίθανου επίπεδου πολιτικής σοβαρότητας τοποθετήσεις. Αυτά επίσης συνεχίστηκαν αργότερα με ένα ακόμα επεισόδιο στο σύριαλ Γεωργιάδης Πολάκης. Εκεί λοιπόν που ο ένας έλεγε για σακούλες και ο άλλος έλεγε για καλογρίτσες. Και έξω όμως πάμε καλά, γιατί πρέπει να σας πω ότι στο λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να φτάσει αύριο ένα πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο. Είναι το περίφημο George W. Bush, το οποίο επιχειρεί στη Μεσόγειο. Και γιατί λέω έξω πάμε καλά, διότι για να έρχεται εδώ στον Πειραιά, πάει να πει ότι η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς το λέει η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι το ίδιο λέγανε, είναι στο καλύτερο σημείο που ήταν ποτέ. Μας έρχεται λοιπόν το George W. Bush, το οποίο επιχειρεί στη Μεσόγειο, είναι ενταγμένο στη δύναμη του έκτου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό το σκοπό έχουν έρθει ήδη πλοία του Αμερικανικού λιμενικού, ασφαλίζοντας τον χώρο. Το αεροπλανοφόρο θα μείνει αρόδο, όπως λέγεται, συνοδεία μιας φρεγάτας και ενός υποβρυχίου του πολεμικού ναυτικού. Θα κατευθυνθεί, όπως όλα δείχνουν αργότερα, βόρειο-ανατολικά, πιθανώς μέχρι τη Σούδα του Βορρά. Ποια είναι η Σούδα του Βορρά? Α, βέβαια, έτσι αποκαλείται πλέον από τους αγαπημένους μας τους Αμερικάνους, η Αλεξανδρούπολη. Και εκτός από το Ελλάς-Αμερική συμμαχία, έχουμε και το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, πρέπει να σας πω, γιατί στη Σούδα αναμένεται το επόμενο διάστημα να δέσει και το άλλο αεροπλανοφόρο, το γαλλικό αυτή τη φορά, το Charles de Gaulle. Το είπα καλά το γαλλικό, κυρία Ψάλτη? Το είπα έτσι. Ξέρω και άλλη μία φράση στα γαλλικά. Αλεβουζέν. Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες που μας έρχεται εδώ το καταπληκτικό αυτό αεροπλανοφόρο, το Bush, για να δέσει σε ελληνικό λιμάνι. Επίσης είναι η δεύτερη φορά τον τελευταίο χρόνο και από την έναρξη βεβαίως του πολέμου στην Ουκρανία που αεροπλανοφόρο των Αμερικάνων με αυτή την τεράστια δύναμη συνοδείας και πυρός αναμένεται να βρεθεί στο Βόρειο Αιγαίο. Και είναι προφανές ότι η αύξηση αυτής της τεράστιας δύναμης πυρός με τα μαχητικά και με τα κατασκοπευτικά αεροσκάφη που κουβαλάνε συν τα πλοία της συνοδείας τους, είναι προφανές ότι μιλάμε για την συνέχεια της κλιμάκωσης της ελληνικής εμπλοκής στο μακελιό στην Ουκρανία. Και επειδή λοιπόν κάποιοι δεν το εννοούν αυτό το παραμυθάκι περί της σωστής πλευράς της ιστορίας, δηλαδή αυτής πλευράς ιστορίας με την οποία πρέπει να είσαι με τον έναν ληστή κατά τη διάρκεια της ληστείας και κατά τη διάρκεια του υπεριαλιστικού πολέμου. Γι' αυτό λοιπόν φορείς, σωματεία και η Τομεακή Επιτροπή του Πειραιά του ΚΚΕ διοργανώνουν το Σάββατο στις 4 Φλεβάρι στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Κοραή συγκέντρωση διαμαρτυρίας απέναντι και μεγάλη κινητοποίηση και αγώνα ενάντια σε αυτή την εμπλοκή της χώρας μας και του λιμανιού, του πρώτου λιμανιού της χώρας, σε αυτούς τους πολεμικούς σχεδιασμούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε αμέσως στον καλό συνάδελφο, τον καλό φίλο, τον Γιώργο τον Λικουρέτζο, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι πρέπει να έχει κατατεθεί η περίφημη αυτή τροπολογία της κυβέρνησης για να εμποδιστούν εγκληματικές νεοναζιστικές οργανώσεις να κατέβουν στις εκλογές. Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, μόλις την πήρα στα χέρια μου την τροπολογία, σε λίγη ώρα θα είναι στην σελίδα της Βουλής. Αντικαθίσταται το προηγούμενο άρθρο στο σχετικό νομοσχέδιο και κατατίθεται μια σειρά από προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά προκειμένου ο Άριος Πάγος να ανακηρύσει συνδυασμό. Σου διαβάζω. Το κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα. Δεύτερον, ο πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, τα μέλη της Διοικούς σας Επιτροπής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και, εδώ είναι αυτό που αλλάζει, η πραγματική ηγεσία του κόμματος να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθεξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1 έως 6 του δεύτερου βιβλίου του ποινικού κώδικα. Λέει η τροπολογία, είναι τα αδικήματα περί εγκληματικής οργάνωσης κατά κύριο λόγο. Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση ισχύει, λέει η τροπολογία, και για τη χρονική διάρκεια της επιβληθής ποινής και υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Αναφέρει, Νίκο, η τροπολογία ότι στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου η πραγματική ηγεσία έχει την έννοια ότι πρόσωπο άλλο από εκείνο που κατέχει τυπικά θέση Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, μέλους της Διοικητικής σας Επιτροπής ή νομίμου εκπροσώπου, εμφανίζεται να ασκεί διοίκηση του κόμματος ή να έχει τοποθετήσει εικονική ηγεσία ή να έχει τον ηγετικό πολιτικό ρόλο προς το εκλογικό σώμα. Τώρα, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να μείνουμε και να κάνουμε τη μεγαλύτερη συζήτηση, διότι αυτό είναι το οποίο αναλαμβάνει τώρα ο Άριος Πάγος να κρίνει κατά πόσο ισχύει. Και επειδή δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά, να πούμε αν ο Ηλίας Κασιδιάρης μέσα από τη φυλακή θα ασκεί το ρόλο του ηγέτη του κόμματος το οποίο κατεβαίνει, ανεξαρτήτως ακόμα και αν είναι βουλευτής, αν κατεβαίνει δηλαδή για υποψήφιος βουλευτής. Από εκεί και πέρα, στην τρίτη προϋπόθεση, η οργάνωση και η δράση του κόμματος θα πρέπει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το φέρνει ο νόμος, το λέει το Σύνταγμα στο άρθρο 29. Για την αξιολόγηση της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτής, λαμβάνεται υπόψη τυχόν καταδίκη για τα αδικήματα που είπαμε προηγουμένως σε βαθμό υποψηφίων βουλευτών ή ιδρυτικών μελών ή διατελεσέντων προσώπων. Από εκεί και πέρα, αυτό που μου κάνει πολύ εντύπωση και δεν θυμάμαι να υπήρχε στην προηγούμενη περίπτωση, είναι ότι η συνδρομή των προϋποθέσεων, όπως είπαμε, θα ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από το πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Προς υποβοήθηση της κρίσης του πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου, τα πολιτικά κόμματα αλλά και κάθε εκλογέας θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υπόμνημα με στοιχεία τα οποία θα τεκμηριώνουν τα παραπάνω. Μάλιστα. Υπάρχει... Δεν φαίνεται να υπάρχει ιδεολογική απαγόρευση. Δεν βλέπω σε κανένα σημείο της τροπολογίας να μπαίνει κάποια ρύθμιση η οποία να φωτογραφίζει ναζιστές ή να αφορά μόνο σε αυτούς. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα εκφραστεί ως προβληματισμός τις επόμενες ημέρες. Η τροπολογία θα ψηφιστεί την επόμενη Τρίτη στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι ήδη αρχίζει ένας άτυπος κύκλος διαβούλευσης με τα κόμματα, αλλά σε κάθε περίπτωση τη Δευτέρα θα συζητηθεί και στην Επιτροπή, ενώ θα πρέπει να αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού η τροπολογία κατατίθεται εμπροθέσμως και την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί αυτής, και μένει να δούμε πού θα καταλήξει πλέον αυτή η συζήτηση. Υπάρχει, μάλλον είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί μας λες ότι δεν έχει καν αναρτηθεί στην Επίσημη. Έχει καν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής. Ναι. Ωστόσο, έχεις αντιληφθεί να υπάρχει κάποια αντίδραση από τα υπόλοιπα κόμματα, Γιώργο, μέχρι αυτή την ώρα? Κοίτα, επειδή το κείμενο είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο είχε διαρρεύσει αρχικά, σε αυτό το κείμενο τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ είχαν εκφράσει νομοτεχνικές ενστάσεις επί της τροπολογίας. Μιλούσαν για ζητήματα τα οποία είναι θολά, τα οποία επιδέχονται πολλών ερμηνεών και θα έπρεπε η τροπολογία να γίνει πολύ σαφής προκειμένου να διευκολυνθεί με αυτόν τον τρόπο και το έργο του Αρείου Πάγου. Νομίζω ότι μέχρι την Τρίτη η τροπολογία ενδέχεται να έχουμε αλλαγές πάνω στο κείμενο που μόλις το διάβασα. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διατηρείται σε αυτή την τροπολογία αυτή η φράση η οποία είχε δημιουργήσει μεγάλες ενστάσεις και από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Η φράση αυτή, η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, με την αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου να ερμηνεύει, να κρίνει και να ελέγχει. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο επισημαίνεις τώρα είναι αυτό στο οποίο θα γίνει και η μεγαλύτερη συζήτηση, διότι μέχρι σήμερα δεν είχαμε ποτέ προηγούμενο από τον Άριο Πάγο να έρχεται και να απαγορεύει την κάθοδο κομμάτων για αυτό το λόγο, για το ότι δηλαδή δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Είναι δεδομένη η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, θέση αντίθεσης σε αυτή την τροπολογία. Νομίζω ότι εξ αρχής το είχαμε πει. Ήθελε μια ρύθμιση η οποία να αφορά αυτό το ναζιστικό μόρφωμα του Κασιδιάρη, το οποίο δεν θα πρέπει να λάβει μέρος στις εκλογές. Και από εκεί και μέρα μένει, επειδή ακριβώς σου είπα ότι μόλις κατατέθηκε, να δούμε μέσα στην επόμενη ώρα ποια θα είναι η αντίδραση των κομμάτων στο κείμενο πλέον της τροπολογίας και όχι σε πληροφορίες. Απλώς να υπενθυμίσω στη βάση του ρεπορτάζ που μεταφέρεις, Γιώργο, ότι όλη αυτή η κουβέντα και όλη αυτή η κοινοβουλευτική κινητικότητα υπάρχει, διότι έχει εκφραστεί ως πρόθεση η παρεμπόδιση σε νεοναζιστές εγκληματίες να συμμετέχουν στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Αλλά αντιλαμβάνομαι από αυτό που μας διάβασες ότι το νεοναζιστές, το ναζιστές δεν υπάρχει πουθενά. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι μια πολύ ευρεία έννοια αυτή που περιγράφεται στην τροπολογία, μια πολύ γενική διάταξη, η οποία νομίζω ότι σίγουρα θα προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και πολλές ενστάσεις. Και ενδεχομένως και έναν προβληματισμό και στον Άριο Πάγο για το κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη αυτή η διάταξη. Γιώργο, ό,τι νεότερο έχεις, εδώ Βεβαίως. Είμαστε, μπορείς ανά πάσα στιγμή να μας καλέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ξένη κοπέλα είσαι εσύ. Τι μεράκια έχεις και σε βασανίζουν. Ώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί. Και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Ώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί. Και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Στα μετάξωτα ντυμένη. Μια σε βλέπω να τα πίνει σαν τρελή. Κι από ντύσιμο πολύ κακό φτιαγμένη. Μια σε βλέπω να τα πίνει σαν τρελή. Κι από ντύσιμο πολύ κακό φτιαγμένη. Ξένη κοπέλα είσαι εσύ. Δε μ' αρέσει η ζωή αυτή που κάνεις. Άσε πλέον τις ταβέρνες το κρασί. Στην ψάθα θα πεθάνεις. Άσε πλέον τις ταβέρνες το κρασί. Σου το λέω πως στην ψάθα θα πεθάνεις. Λοιπόν, κατατέθηκε, ακούσατε και τον Γιώργο του Λικουρέτζο νωρίτερα. Κατατέθηκε λοιπόν στη Βουλή αυτή η περίφημη διάταξη για την απαγόρευση συμμετοχής στις εκλογές σε εγκληματικές οργανώσεις. Για να καταλάβουμε τι περικλεί αυτή η διάταξη, Θα πρέπει ίσως να αναφερθούμε σε αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ισχυρίστηκε δηλαδή ότι αυτή η διάταξη που μόλις ακούσαμε θα αφορά την προστασία της δημοκρατίας από εγκληματικές οργανώσεις και πρόσωπα. Αλλά ξέρετε, αυτή η διατύπωση από μόνη της είναι ήδη μια διατύπωση και μια έννοια λάστιχο που μπορεί να χωρέσει τα πάντα. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο πως είναι μια διάταξη αντίστοιχη με αυτή που ισχύει ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και ότι αποβλέπει όχι στον αποκλεισμό των ιδεών αλλά στη θωράκιση της ομαλότητας και των συνταγματικών ελευθεριών. Ωστόσο, ξέρετε, η επίκληση σε αυτά που ισχύουν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μόνο καθησυχαστική δεν είναι για δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες, καθώς σε πολλές από αυτές ισχύει μια εξαιρετικά επικίνδυνη νομοθεσία η οποία βάλει ευθέως κατά του ριζοσπαστισμού, όπως λένε οι αγαπημένοι μας οι εταίροι. Είναι οι ίδιες οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες επικαλείται ο κύριος Πρωθυπουργός και ο Ευρωτρομονόμος, που στοχοποιούν κάθε ριζοσπαστική φωνή στο όνομα της αντιμετώπισης, όπως λένε, της τρομοκρατίας. Σύμφωνα πάντα με όσα είχε πει νωρίτερα από την κατάθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας ο κύριος Μητσοτάκης, στο εξής δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία σχήματα τα οποία έχουν ως ουσιαστικό αρχηγό κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί ως εγκληματίας. Αυτό προφανώς είπε θα κρίνεται από τον Άριο Πάγο, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος κατά το Σύνταγμα να ανακηρύσει τα υποψήφια κόμματα. Νωρίτερα, όπως είχε αναφερθεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και μας το επανέλαβε τώρα και ο Γιώργος, ο Λικουρέτζος, θα υπάρξει και θα σταλεί, αν δεν έχει ήδη σταλεί, η συγκεκριμένη τροπολογία διατύπωση γνώμης στην Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Με βάση λοιπόν τα όσα ακούσαμε και με βάση τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά και εν αναμονή βεβαίως της αντίδρασης των υπόλοιπων κομμάτων αλλά και συνταγματολόγων, ο Άριος Πάγος φαίνεται ότι θα κρίνει εάν συντρέχουν λόγοι απαγόρευσης κατά το στάδιο της ανακήρυξης των συνδυασμών και των υποψηφίων. Με βάση τα όσα ακούσαμε από την τροπολογία, το πολιτικό τμήμα του Αρίου Πάγου θα είναι το πρώτο σκαλοπάτι, καθώς αν κρίνει ότι συντρέχουν προϋποθέσεις αποκλεισμού, η υπόθεση θα παραπέμπεται από ό,τι καταλαβαίνω αμελητή στην Ονομέλεια, η οποία θα αποφαίνεται εντός 2 ημερών από την παραπομπή. Αυτό το οποίο επισημαίνω για μια ακόμα φορά είναι ότι τέτοιου τύπου διατάξεις δεν μπορούν να είναι διατάξεις λάστιχο. Όταν λες ότι θέλεις να αποτρέψεις την κάθοδο ναζιστικών εγκληματικών οργανώσεων στις εκλογές, είναι αδιανόητο να βάζεις μπροστά τα ναζιστικά αποβράσματα και από την άλλη πόρτα να εισάγονται διατάξεις που μπορούν να ερμηνεύονται κατά το δοκούν από τους πανταχού θειασότες της Μαυρίλας. Δεν είναι δυνατόν να μιλάς για στόπ στον ναζισμό την ώρα που μπορεί έννοιες λάστιχο να φέρνουν ρυθμίσεις που ζέχνουν μυρωδιά φασιστήλας από εκείνους που θα ήθελαν να τις αξιοποιήσουν. Ένα δεύτερο σχόλιο είναι ότι το σύστημα που στα πλαίσια της ελεύθερης λειτουργίας του αστικού βεβαίως δημοκρατικού πολιτεύματος εκτρέφει τον ναζισμό παντού στον κόσμο, δεν μπορεί και δεν θα επιτραπεί, φαντάζομαι, να εμφανίζεται στην Ελλάδα να παίζει παιχνίδια αξιοποίησης του ναζισμού σε προεκλογική περίοδο για να ανοίξει ακριβώς αυτό που έλεγα, δηλαδή μια θεσμική κερκόπορτα σε εκείνους που θα ήθελαν να τύχει τάχα μου δημοκρατικής υπόστασης αυτός ο πολιτικο-ιστορικός οχετός περί 2 άκρων. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το λέμε, ειδικά σήμερα. Γιατί ξέρετε, σήμερα συμπληρώνεται 80 χρόνια από την μεγαλύτερη νίκη της ανθρωπότητας απέναντι στο τέρας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Σήμερα συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη στιγμή που ο άνθρωπος παρέμεινε άνθρωπος, διότι ισοπαίδωσε το τέρας. Γιατί σήμερα είναι η 80η επέτειος του Στάλιγκραντ. Αυτά και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Καλέ μου φίλε, με ρωτάς για το ναζισμό. Ανήμερα του Στάλιγκραντ. Λοιπόν, το έχω πει 1.000.000 φορές. Ο ναζισμός είναι έγκλημα. Και είναι έγκλημα επειδή ακριβώς είναι ναζισμός. Ξέρετε, το Auschwitz, τα κρεματόρια, τα Καλάβρητα, η Διάνος, το Δίστομο, ο τείχος της Κεσαριανής, η Κοκκινιά, ο Χορτιάτης, δεν ήταν η παρέκκληση του ναζισμού. τα κρεματόρια και το κυκλώνιο Β ήταν η εφαρμογή του ναζισμού. Ήταν η εφαρμογή των 24 σημείων του εθνικοσοσιαλισμού στο πρόγραμμα της Νιρεμβέργης. Το πιστοποιητικό γέννησής τους είναι το έγκλημα, είναι ο θάνατος. Είναι ακριβώς εκεί, στα 24 σημεία του εθνικοσοσιαλιστικού προγράμματος της Νιρεμβέργης, εκεί που το 45 έγινε η δίκη του ναζισμού, που λένε ότι η αρχή τους είναι να χύσουν το αίμα των άλλων. Είναι εκεί, σε αυτά τα 24 σημεία, που λένε ότι ο πόλεμος, η σφαγή, η θηριωδία είναι η εφαρμογή του προγράμματός τους. Και είναι εκεί, στο πιστοποιητικό γέννησής τους, που γεννιέται και το έγκλημα, όταν λένε ότι ανάμεσα στους ανθρώπους με διαφορετικό χρώμα, με διαφορετική θρησκεία, με διαφορετικό αίμα, όπως λένε αυτοί, υπάρχει άνισο δίκαιο. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ο ναζισμός είναι έγκλημα. Και το έγκλημα είναι ο ναζισμός, επειδή ακριβώς είναι ο ναζισμός. Η θέση τους λοιπόν δεν είναι απλώς όχι έξω από τη Βουλή. Η θέση τους δεν είναι απλώς έξω από τις εκλογές. Η θέση τους είναι έξω από την κοινωνία των ανθρώπων. Εκεί είναι η θέση τους. Η θέση αυτών που έφεραν την ανθρωπότητα να θρηνεί το μεγαλύτερο νεκροταφείο της ύπαρξής της, με πάνω από 50 εκατομμύρια νεκρούς πριν από 80 χρόνια, αυτοί οι οποίοι μετέτρεψαν σε βιομηχανία την εκτέλεση των ανθρώπων, η θέση τους δεν είναι απλώς όχι στις βουλές και όχι στις εκλογές. Η θέση τους είναι στους υπονόμους της ιστορίας, η θέση τους είναι στον απόπατο της ιστορίας, η θέση τους είναι εκεί που μπορούν να συναλγελαστούν μόνο με την απανθρωπιά και μόνο με την υπανθρωπιά, δηλαδή έξω από την κοινωνία των ανθρώπων. Όταν λοιπόν θέλεις να αντιμετωπίσεις αυτό το τέρας, το οποίο βεβαίως δεν γεννιέται αφεαυτού του, γεννιέται και αναπαράγεται και θρέφεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, δεν μπορεί, και τώρα δεν μιλάω για την συγκεκριμένη τροπολογία, την οποία πρέπει κανείς να την εξετάσει, πρέπει να τη δει, μιλάω ως θέση αρχής. Όταν θέλει λοιπόν να τοποθετηθεί και να αποτρέψει την ύπαρξη αυτού του τέρατος, πρέπει να τοποθετείται με σαφήνεια και όχι, ξαναλέω, με έννοιες λάστιχο ή με έννοιες, θέσεις, προτάσεις οι οποίες μπορούν να ερμηνευτούν κατά το δοκούν. Ξέρετε, το ιδιώνυμο το οποίο έφερε το 1928 ο Βενιζέλος, το ιδιώνυμο κατά του κομμουνισμού, υποτίθεται ότι ήρθε για να σταματήσουν οι κλοπές των ζώων. Ο ναζισμός λοιπόν είναι έγκλημα, και είναι έγκλημα γιατί είναι ναζισμός. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλούς λόγους να το θυμόμαστε. Ο τελευταίος λόγος, όχι έσχατο σε σημασία, χρονικά, είναι ο Παύλος Φίσας. Βλέπω πολλά μηνύματα με αφορμή το σχόλιο που έκανα στην αρχή για το επίπεδο του πολιτικού μας λόγου και διαλόγου. Θα το ξαναπώ, δεν είναι πρωτοφανή πράγματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το φως με το σκότος, τους σωτήρες με τους ολετήρες, τους καλούς με τους κακούς και τους όμορφους με τους άσχημους. Έχει ήδη φτιαχτεί ένα σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μιλάει για την εκτροπή, η Νέα Δημοκρατία θα απαντάει για την τοξικότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μιλάει για την αντιδημοκρατική στάση, η Νέα Δημοκρατία θα απαντάει για τους ποταπούς, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταγγέλει τους επιγόνους των αποστατών, η Νέα Δημοκρατία τους τραμπιστές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μιλάει για λαδέμπορους και η Νέα Δημοκρατία θα μιλάει για καλογρίτσες. Μέσα σε όλο αυτό, εάν εσείς βρίσκετε μάχη προγραμμάτων, επιτρέψτε μου εγώ να μην τη βλέπω αυτή την μάχη προγραμμάτων, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να υπάρξει κιόλας, διότι έχουν κοινό πρόγραμμα. Το πρόγραμμά τους είναι τα μνημόνια που μαζί ψήφιζαν. Το πρόγραμμά τους είναι κοινό σε ό,τι αφορά το να ανατρέπονται οι αποφάσεις του ελληνικού λαού. Θυμάστε πως ανατράπηκε εκείνο το δημοψήφισμα. Κοινές θέσεις έχουν όταν ψηφίζουν μαζί το αφορολόγητο των εφοπλιστών. Κοινές θέσεις έχουν όταν ο ένας ψηφίζει και ο άλλος εφαρμόζει τις περικοπές των συντάξεων. Κοινές θέσεις έχουν όταν ο ένας ψηφίζει και ο άλλος εφαρμόζει τους πληστηριασμούς. Κοινές θέσεις έχουν όταν ψηφίζουν το θεσμικό πλαίσιο που γιγαντώνει τις υποκλοπές και βεβαίως τις αφήνει αδιατάρακτες για κάποιους. Ας πούμε οι κομμουνιστές και το ΚΚΕ από το 16 υποκλέπτονται. Το 16, 17, 18. Σε ό,τι αφορά πάντως αυτό το ύφος και αυτό το ήθος πολιτικής αντιπαράθεσης, θα μου επιτρέψετε, βέβαια όσο πιο χαμηλώνει, όσο πιο χαμηλά πέφτει η στάθμη, τόσο περισσότερο μοιάζει κανείς με εκείνο το γέρο στο Macbeth Show, που δεν του αρέσει το σύγχρονο. Αλλά με συγχωρείτε, αν αυτό δεν είναι ξεπεσμός της πολιτικής, αν αυτό το οποίο συνέβη σήμερα στο τηλεοπτικό στούντιο του Sky δεν είναι ξεπεσμός πολιτικής, ή αν αυτό το οποίο συμβαίνει με τον έναν να λέει για σακούλες και τον άλλον να λέει για καλογρίτσες, τότε όποιος δεν το βλέπει έτσι ως ξεπεσμό της πολιτικής, τότε κατά την δική μου ματιά, η οποία ούτε από ιδεολογικοποιημένη είναι, ούτε από πολιτικοποιημένη είναι, ούτε ακομμάτιστη είναι, εδώ δεν κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, τότε κατά τη δική μου ματιά λοιπόν πάσχει από μυθριδατισμό. Αλλά ξέρετε, όταν αντιλαμβάνεσαι ως κανονικά αυτά τα πράγματα, τότε εκείνο το οποίο βασιλεύει στο τέλος, επειδή αυτά δεν είναι κανονικά, είναι η απογοήτευση, είναι η παρέτηση, είναι ο αναχωρητισμός. Και απέναντι σε όλα αυτά τα οποία οδηγούν στην παρέτηση, στην απογοήτευση, στον αναχωρητισμό, νομίζω ότι δεν είναι ένας βερμπαλισμός να πεις ότι αξίζει να δώσεις τη μάχη της αξιοπρέπειας, ότι αξίζει να δώσεις τη μάχη της αντίστασης απέναντι στο τέρας, την άρνηση δηλαδή να γίνεις ρινόκερος, όπως περιέγραφε ο Ιονέσκο, να μην συνθηκολογήσεις με αυτό το βάκυλο της ευτέλειας. Είναι αυτό που λέγε ο ποιητής, να κρατάς φωλιές νερού μέσα στις φλόγες. Βέβαια, όλο αυτό για κάποιους μπορεί να κουβαλάει τον βερμπαλισμό που έλεγα προηγουμένως, μιας επιβαλλόμενης ιστορικής αισιοδοξίας. Όχι, δεν πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι το να είναι κανείς αισιόδοξος στις παρούσες συνθήκες είναι χαζοχαρουμενισμός. Είναι όμως απολύτως δεδομένο ότι ο Φοίνικας θα ξαναγεννηθεί. Βεβαίως αυτό που μετράμε τώρα είναι πόσο θα κρατήσει η στάχτη. Κυρίες και κύριοι, σήμερα συμπληρώνονται 80 χρόνια από την νικηφόρα μάχη του ανθρώπου απέναντι στο ναζιστικό τέρας. Είναι αυτή η μάχη και αυτή η νίκη για την οποία ο Χεμίνγουέι έγραψε: «Κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία χρωστάει στον κόκκινο στρατό περισσότερα από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να ξεπληρώσει». Δεν υπάρχει γη για μας πέρα από το Βόλγα. Αυτά ήταν τα λόγια ενός από τους ήρωες εκείνης της μάχης, του Βασίλη Ζάιτσεφ. Της μάχης που ως εκείνη τη στιγμή δεν υπήρξε παρόμοιά της στην ιστορία. Η μάχη του Στάλιγκραντ. Ήταν 2 Φλεβάρι του 1943, σαν σήμερα, όταν ολοκληρώθηκε η παράδοση των γερμανικών δυνάμεων στον κόκκινο στρατό. Έτσι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη συντριβή του χιτλεροφασισμού. Δύο μέρες νωρίτερα, στις 31 Γενάρη του 1943, η ανώτατη διοίκηση των Σοβιετικών Ενόπλων Δυνάμεων εξέδωσε το ανακοινωθέν για την συντριβή των Ναζί στο Βόλγα. Την ίδια μέρα παραδίδεται η νότια ομάδα των γερμανικών ναζιστικών δυνάμεων με επικεφαλής τον διοικητή της 6ης στρατιάς, τον Πάουλους, που μόλις είχε προαχθεί από τον Χίτλερ σε στρατάρχη. Το ανακοινωθέν ήταν ουσιαστικά η αναγγελία της νίκης στη μάχη του Στάλιγκραντ. Η μάχη του Στάλιγκραντ κράτησε σχεδόν 200 ολόκληρα μερόνυχτα. Παρότι η Σοβιετική Ένωση βρισκόταν αντιμέτωπη με 8 ναζιστικές στρατιές, παρότι έδωσε αυτή τη μάχη χωρίς καμία συμμαχική υποστήριξη, εντελώς μόνη και αβοήθητη, παρότι ο συσχετισμός δυνάμεων έμοιαζε καταθλιπτικά αρνητικός, ο κόκκινος στρατός τα κατάφερε. Το μέγεθος των απολειών της ναζιστικής Γερμανίας στο Στάλιγκραντ καθόρισε όλη την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ήττα των Ναζί στο Στάλιγκραντ συγκλώνησε όλη την πολεμική ναζιστική μηχανή. Στη διάρκεια της Σοβιετικής αντεπίθεσης καταστράφηκαν 5 ναζιστικές στρατιές, εξοντώθηκαν ολοκληρωτικά 32 γερμανικές μεραρχίες και 3 ταξιαρχίες. Άλλες 16 μεραρχίες, των Ναζί, έχασαν έως και το 75% της δύναμής τους και έπαψαν πλέον να είναι αξιόμαχες. Οι απώλειες των ναζιστικών στρατευμάτων σε αυτή την περίοδο της αντεπίθεσης του κόκκινου στρατού ξεπέρασαν τις 800.000 νεκρούς. Τεράστιες ήταν οι καταστροφές σε πολεμικό υλικό που υπέστη η πολεμική ναζιστική μηχανή. Αυτά τα οποία συντελέστηκαν στο Στάλιγκραντ, την μεγαλύτερη μάχη στην ιστορία των πολέμων, το πόσο σπουδαία και σημαντικά ήταν, καταγράφονται από τα γεγονότα. Το καλοκαίρι του 1942, τα γερμανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση στο νότιο τομέα του Ανατολικού Μετώπου. Ένα τμήμα των Ναζί κινήθηκε προς το Στάλιγκραντ και έφτασε στα άκρα της πόλης. Διακηρυγμένος στόχος των γερμανικών στρατευμάτων ήταν η συντριβή της Σοβιετικής Αντίστασης και η κατάληψη του μεγαλύτερου μέρους των βασικών στρατιωτικών και οικονομικών κέντρων της Σοβιετικής Ένωσης. Για την ναζιστική αυτή επίθεση, που όμοιά της δεν είχε γνωρίσει η ανθρωπότητα στην ιστορία των πολέμων, προετοιμάστηκαν 8 στρατιές, 5 γερμανικές, μια ρουμάνικη, μια ιταλική και μια ουγγρική. Αφού η ευρύτερη περιοχή του Στάλιγκραντ όπως και η ίδια η πόλη, έπαιζε σημαντικό ρόλο στον πολεμικό και οικονομικό σχεδιασμό της Σοβιετικής Ένωσης για την αντιμετώπιση της ναζιστικής μηχανής. Συγκρίνοντας τον συσχετισμό των δυνάμεων ανάμεσα στην Σοβιετική Ένωση και την Χιτλερική Γερμανία, δεν μπορεί παρά να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος αυτού του κατορθώματος. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι μετά την επίθεση της Γερμανίας είχαν τεθεί υπό την κατοχή των Ναζί οι περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης που κατοικούσε πάνω από το 40% του πληθυσμού της χώρας. Υποκατοχή ήταν εκείνες οι περιοχές που παρήχαν το 71% της παραγωγής χυτοσιδήρου. Οι περιοχές που προμήθευαν τον κόκκινο στρατό κατά 58% με χάλιβα. Κατά 57% προμηθευόταν η Σοβιετική Ένωση από τις περιοχές που ήταν υπό την χιτλερική κατοχή το 57% του τροχαίου υλικού και το 63% του άνθρακα. Όταν ο κόκκινος στρατός συνέτριψε το χιτλερικό τέρας στο Στάλιγκραντ, το 40% των εκτάσεων παραγωγής σιτηρών, το 38% της κτηνοτροφίας της Σοβιετικής Ένωσης ήταν υποχιτλερική κατοχή. Και όλα αυτά βεβαίως με τεράστιες συνέπειες για τον στρατιωτικό εξοπλισμό αλλά και για την διατροφή του σοβιετικού λαού. Οι δυτικές δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αγγλία, παρά τον κομβικό ρόλο της μάχης του Στάλιγκραντ για όλη την εξέλιξη του πολέμου, στην πραγματικότητα αφήσαν την Σοβιετική Ένωση χωρίς καμία ενίσχυση. Έδρασαν σύμφωνα με εκείνο το συμφέρον που από τη μια περιλάμβανε το γονάτισμα της Σοβιετικής Ένωσης και από την άλλη μια Γερμανία που οι δικές της πληγές θα έδιναν το προβάδισμα για την διανομή του παγκόσμιου χάρτη στους ανταγωνιστές της. Αυτός ήταν ο λόγος που αρνήθηκαν να ανοίξουν ένα δεύτερο μέτωπο στην Ευρώπη κατά των ναζιστικών ορδών, αφήνοντας τον Χίτλερ ανενόχλητο να προωθεί στο ανατολικό μέτωπο γιγάντιες δυνάμεις στρατού. Ο Τσόρτσιλ, με αφορμή το ταξίδι του στην Σοβιετική Ένωση μέσα στο 1942, έγραφε τα εξής: «Σκεπτόμουν την αποστολή που με έφερνε στο θλιβερό αυτό μπολσεβικικό κράτος. Άλλοτε είχα προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις μου να το στραγγαλίσω στη γέννησή του και ως την εμφάνιση του Χίτλερ το θεωρούσα θανάσιμο εχθρό της ελευθερίας και του πολιτισμού. Ποιο ήταν τώρα το καθήκον μου? Ο στρατηγός Ουέιβελ, που είχε φιλολογική διάθεση, το ανακεφαλαίωσε, τα ανακεφαλαίωσε όλα σε ένα ποίημα με πολλές στροφές που τελείωνε με τις λέξεις «Όχι δεύτερο μέτωπο το 1942». Όχι δεύτερο μέτωπο λοιπόν από τους συμμάχους, και την ίδια ώρα η μάχη απέναντι στο τέρας από κτίριο σε κτίριο. Η μάχη για την πόλη του Στάλιγκραντ άρχισε στις 17 Ιούλη του 1942 και διήρκησε συνολικά 200 μερόνυχτα. Το αμυντικό στάδιο κράτησε ως τις 18 Νοέμβρη του 1942. Ειδικά το Σεπτέμβρη η πόλη κινδύνεψε να κυριευτεί από τους Ναζί, αφού οι Ναζί κατάφεραν να περάσουν στο εσωτερικό της πόλης, να φτάσουν ως το κέντρο Και μάλιστα ισχυρίζονταν από το ραδιόφωνο του Βερολίνου πως το Στάλιγκραντ είχε κυριευτεί, πως το Στάλιγκραντ έπεσε. Ακόμα και εκείνες τις ώρες, ακόμα και σε εκείνες τις συνθήκες, όπως γράφει ο Ζούκοφ, η διαταγή που ερχόταν από τον Στάλιν προς τον ίδιο και τον στρατάρχη τον Βασιλιέφσκι ήδη από τις 12 του Σεπτέμβρη ήταν να εκπονηθεί το σχέδιο της αντεπίθεσης και από την επομένη ξεκινούν οι μάχες μέσα στους δρόμους της πόλης. Την ίδια μέρα, στις 12 Σεπτέμβρη, ο Χίτλερ διατάσσει το Γενικό Επιτελείο της Βέρμαχτ να καταλάβει άμεσα το Στάλιγκραντ, με τη Βέρμαχτ να θεωρεί ότι η επιχείρηση θα έχει ολοκληρωθεί ως τις 26 του Σεπτέμβρη ή το αργότερο στις 2 του Οκτώβρη. Η πόλη όμως αντέχει παρά τα 4 κύματα των πολιορκηνιών που εξαπολύουν οι Γερμανοί. Είναι ακριβώς εκείνη η φάση που οι Ναζί χάνουν πάνω από 700.000 στρατιώτες, 1.000 άρματα μάχης, 2.000 πυροβόλα και 1.400 αεροσκάφη. Στις 19 Νοέμβρη του 1942 ο κόκκινος στρατός περνάει πια στην αντεπίθεση. Οι Σοβιετικοί συγκεντρώνουν για την αντεπίθεση 1.103.000 στρατιώτες, πάνω από 15.000 πυροβόλα, 1.463 άρματα μάχης, 1.350 μαχητικά αεροσκάφη απέναντι σε μια ναζιστική μηχανή που αποτελείται από 1.011.000 στρατιώτες, πάνω από 10.000 πυροβόλα, πάνω από 1.200 μαχητικά αεροσκάφη. Ως τις αρχές του Γενάρη του 1943, ο κόκκινος στρατός είχε καταφέρει να αντιστρέψει πλήρως την κατάσταση. Οι σοβιετικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν την επίθεση για την ολοκληρωτική συντριβή του ναζιστικού εχθρού, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται σαν σήμερα πριν από 80 ακριβώς χρόνια, στις 2 Φλεβάρι του 1943. Η νίκη των στρατευμάτων μας στο Στάλιγκραντ, γράφει αργότερα ο στρατάρχης Ζούκοφ, αποτέλεσε την αρχή της ριζικής καμπής του πολέμου. Ήταν μια νίκη που κερδίθηκε με σκληρές μάχες, σώμα με σώμα, από κτίριο σε κτίριο, όπου το κάθε κτίριο της πόλης γινόταν ερείπια. Στη διάρκεια της σοβιετικής αντεπίθεσης καταστράφηκαν 2 γερμανικές, μια ιταλική και 2 ρουμανικές στρατιές. Εξοντώθηκαν ολοκληρωτικά 32 γερμανικές μεραρχίες. Ήταν αυτή ακριβώς η ήττα, ήταν ακριβώς αυτό το μέγεθος των απολειών του Χίτλερ που επέδρασε αποφασιστικά στη γενική κατάσταση αντιστροφής του πολέμου, συγκλονίζοντας όλη την πολεμική μηχανή της ναζιστικής Γερμανίας. Υπήρξε μια νίκη ορόσημο του ανθρώπου απέναντι στο κτίνος και σήμερα συμπληρώνονται 80 χρόνια από αυτή τη νίκη. Ο ηρωικός αγώνας των κατοίκων του Στάλιγκραντ και του Σοβιετικού στρατού απέσπασε τον παγκόσμιο θαυμασμό. Ήταν μια νίκη στην οποία υποκλήθηκαν όλοι. Είναι μια καταπληκτική νίκη, αναγκαζόταν να γράψει τότε στο Στάλιν ο Τσόρτσιλ, ο ίδιος, ο οποίος ομολογούσε ότι επουδενή ήθελε ένα δεύτερο μέτωπο. Ο βασιλιάς Γεώργιος έστελνε στην σοβιετική ηγεσία ως δώρο ένα αμφίστομο ξύφος που κατά μήκος της λεπίδας είχε στα ρωσικά και στα αγγλικά την εξής επιγραφή: «Στους πολίτες του Στάλιγκραντ με τις ατσάλινες καρδιές ως δείγμα της ευγνωμοσύνης του Βρετανικού λαού. Ο Ρούσβελτ, στο δικό του μήνυμα, χαρακτήριζε το γεγονός ως ένα από τα λαμπρότερα κεφάλαια του πολέμου των λαών που ενώθηκαν εναντίον του ναζισμού και των μιμητών του. Έως τη μάχη του Στάλιγκραντ στην ιστορία δεν υπήρξε ποτέ παρόμοια περίπτωση κύκλωσης και ολοκληρωτικής καταστροφής τόσο μεγάλης στρατιωτικής δύναμης. Ήταν η συντριβή των Ναζί στο Βόλγα που σήμανε την αποφασιστική καμπή στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι το σημείο που ο κόκκινος στρατός κατακτά πλέον την στρατηγική πρωτοβουλία και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την συντριβή της ναζιστικής Γερμανίας. Η μάχη του Στάλιγκραντ αποτελεί το ορόσημο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για την απελευθέρωση των λαών της Ευρώπης από τον χιτλερικό ζυγό. Και σήμερα συμπληρώνονται 80 ακριβώς χρόνια από εκείνη την νίκη του ανθρώπου απέναντι στο τέρας. Ό,τι ακούμε και ό,τι θα ακούσουμε είναι ο Ιερός Πόλεμος. Πάμε. αισθανόμενος δυστυχισμένος. Μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. Περιπλανόμενος δυστυχισμένος. Μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. Να σε δω. Κλαίω μανούλα μου κι εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Αφού το θέλησε τη μαύρη μοίρα, πες τη ζωή μου να μην χαρώ. Βαγγέλη μου, με συγχωρείς που περίμενες, αλλά όπως ξέρεις και εσύ, είναι μερικά τραγούδια τα οποία όχι μόνο δεν κόβονται, ούτε ανασένεις πάνω τους. Δεν κόβονται και μ' άρεσε και πάρα πολύ. Εσύ δεν, και ως... δεν μπορώ να πω ότι μου φτιάξε το χάδι, αλλά μ' άρεσε. Και ως ξενιτεμένος το καταλαβαίνεις δύο φορές. Ακριβώς. Τι γίνεται εκεί με τα Qatar Gate? Κλαίνε και εδώ τη μαύρη μπίρα, όπως λέγεται το τραγούδι. Γιατί σήμερα προχώρησε, τελείωσε μάλλον τη διαδικασία άρσης της ασυλίας του Ταραμπελά και του Κωνσταντίνου, οι οποίοι πλέον είναι στην διάθεση των βελγικών ανακριτικών αρχών και αναμένεται και αυτοί ενδεχομένως να αποκαλύψουν και άλλα στοιχεία. Και βεβαίως έχουμε και τις προσπάθειες του Ευρωκοινοβουλίου να διαλευκάνει το κατά πόσο αυτές οι δύο ΜΚΟ που εμπλέκονται στο σκάνδαλο έχουν πάρει ή όχι χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που ακόμα δεν έχει καταστεί σαφές. Και σε 15 περίπου μέρες έχουμε πάλι και την επανεξέταση της προφυλάκησης σε Βασκαϊλή, κάτι για το οποίο η εκτιμήση εδώ σε εξέλεση είναι ότι θα είναι μάλλον δύσκολο να γίνει και αυτή τη φορά. Τώρα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πόσοι φέρονται να εμπλέκονται, βρε Βαγγέλη, σε αυτή την ιστορία ως φυσικά πρόσωπα? Έχουμε την Εύα Καηλή, τον Παντσέρη, τον Τζόρτζι, τους δύο αυτούς ευρωβουλευτές και έναν άλλον, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, ο οποίος κρατείται, δεν ήταν ευρωβουλευτής, ήταν ανήκει στη ΜΚΟ. Άρα έχουμε συνολικά 5 άτομα, για τα οποία ξέρουμε πλέον και τα ονόματα φυσικά, και υπάρχουν και στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι προφανώς είχαν εμπλακεί. Αυτός τώρα ο Παντζέρη συνεχίζει να μιλάει εκεί στις αρχές. Τελείωσε η κατάστασή του. Δεν υπάρχει καμία διαρροή προς το παρόν από το βελγικό τύπο είτε από διεθνή τύπο. Οπότε δεν ξέρουμε τι ακριβώς είπε. Πάντως όλοι εδώ στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι θα έδωσε τα πάντα, διότι εξαρτάται πλέον και η ποινή του από το κατά πόσο θα συνεργαστεί με τις αρχές. Έγινε και αυτή η καλή θέληση, όπως φάνηκε από τις Ιταλικές και Βελγικές αρχές, να μην προχωρήσουν οι Ιταλοί σε έκδοση της γυναίκας του και της κόρης του στο Βέλγιο και μάλιστα να τις αφήσουν και ελεύθερες, ούτε καν σε κατοίκον περιορισμού. Άρα προφανώς ο Παντσέρη συνεργάζεται ικανοποιητικά για τις Βελγικές αρχές. Πότε είπες είναι η επανεξέταση της Καϊλής, στα 15? Είναι 20 Φεβρουαρίου. Νομίζω ότι 20 πέφτει πάλι Σαββατοκύριακο, οπότε είναι πολύ πιθανό να γίνει νωρίτερα όπως έγινε και την προηγούμενη φορά. Μάλιστα. Βάγγελη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε και στην Τουρκία. Είναι εκεί η Βάνα Ιστέλου, η ανταποκρίτριά μας, γιατί είχαμε πάλι συμμαχικές ομορφιές. Βάνα μου, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Τι γίνεται? Και εμείς εδώ περνάμε υπέροχα, όπως είπε και ο Βαγγέλης, ναι. Λέμε την μοίρα μας, το τραγούδι. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ? Είχαμε πάλι άλλη εξέλιξη, απρόσμενη εξέλιξη τώρα το βράδυ. Έχουμε για κλιμάκωση της ένταση μεταξύ Τουρκίας και Δύσης. Κλήθηκαν λοιπόν στην Άγκυρα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, ξαφνικά οι 9 πρέσβεις των χωρών που έχουν κλείσει τα προξενία τους στην Κωνσταντινούπολη. Να τους πούμε εντάχει: Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία, Ιταλία, Βέλγιο, Ελβετία, Σουηδία, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Τους έγιναν συστάσεις, τους ζητήθηκε να συνεργάζονται με τις τουρκικές αρχές και να μην αντιτίθενται στις δυνάμεις ασφαλείας και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τους είπαν ότι το κλείσιμο των προξενείων εξυπηρετεί την τρομοκρατία και η ασφάλειά τους είναι εξασφαλισμένη. Αυτή ήταν βραδινή εξέλιξη. Είχαμε και το απόγευμα σήμερα τον Υπουργό Εσωτερικών Σοϊλού, ο οποίος επιτέθηκε σφοδρά όχι μόνο στη Δύση αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες για αποσταθεροποίηση. Είπε πολλά ο Σοϊλού, ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα αποσταθεροποιητικό κλίμα εν ώψη εκλογών στην Τουρκία, ότι τους δουλεύουν οι Αμερικάνοι τους Τούρκους με τα F-35 και τα F-16. Ναι μεν λέει ο Biden, ναι, το Κογκρέσο λέει άλλα, γίνεται, ποιον δουλεύετε, ποιον κοροϊδεύετε. Ήταν και το κυριότερο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τροφοδοτούν τις τρομοκρατικές οργανώσεις, πληρώνουν τους τρομοκράτες, πολύ βαριές κατηγορίες αυτές σήμερα. Τώρα, σε αυτό το κλίμα, Νίκο, το οποίο, να πούμε και για το εσωτερικό δηλαδή της χώρας, αυτό το κλίμα τρέφει κι άλλο το ήδη υπάρχον αντιδυτικό και αντιαμερικανικό κλίμα που υπάρχει εντός της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να ευνοείται η κυβέρνηση και ο Ερντογάν στο εσωτερικό της χώρας, γιατί πλασάρει τον εαυτό του ως τον ηγέτη που τον πολεμά η Δύση. Η Δύση βρήκε ευκαιρία να χτυπά την Τουρκία και τον Ερντογάν κάνοντας ψυχολογικό πόλεμο, όπως είπε και ο Σοϊλού. Κλείσανε σωρία προξενείων στην Κωνσταντινούπολη τη στιγμή που η Τουρκία ανακοίνωσε το στόχο, είναι ένα μεγάλο κατά αυτό, ένα μεγάλο, πώς το λέμε, χαστούκινα, ας πω και αυτή τη λέξη που δεν μου αρέσει, στον τουρισμό. Λοιπόν, και σε αυτό το κλίμα, όλο το κλίμα, η αντιπολίτευση ακόμα δεν έχει ανακοινώσει τον υποψήφιο και υπάρχει και η άλλη πληροφορία σήμερα το βράδυ, ότι ο Μπλίνκεν θα έρθει πρώτα στην Άγκυρα, ενώ ήταν πρώτα να έρθει στην Αθήνα. Άλλαξε το πρόγραμμα, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό. 19 Φεβρουαρίου έρχεται πρώτα στην Άγκυρα και αμέσως μετά στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια, ξέρεις. Έχουμε λοιπόν αυτή την αντιδυτική ρητορική που κρατάει καλά ως χαρτί προεκλογικής τακτικής του κυρίου Ερντογάν. Είχαμε και ακάρια για τα προς Ελλάδα σήμερα. πότε μίλησε αυτός πάλι και αναφέρθηκε σε εμάς. Ο Ακάρης σήμερα το μεσημέρι ήταν, ναι, σε μία στο ΚΑΡ στην Ανατολική Τουρκία, βεβαίως τα ίδια. Μίλησε για αποστρατικοποίηση των νησιών, για τις παράνομη, για την επεκτατική ρητορική της Ελλάδας, για παράνομες κατοχές και για έλλειμμα διαλόγου από πλευράς της Ελλάδας. Το ίδιο και ο ΑΚΑΡ. Βέβαια, Νίκο, να σου πω ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά εδώ των αναλυτών, και να μην τρώω από το χρόνο άλλο, ότι ναι, μεν όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί και αυτή η ένταση που κλιμακώθηκε ξαφνικά σήμερα το βράδυ. Προηγουμένως ήμουνα στην Ιστικλάλη, είναι η κεντρική λεωφόρος, και το μόνο προξενείο το οποίο είναι ανοιχτό, γιατί τα περισσότερα είναι εκεί, στη λεωφόρο του πέρα, είναι το δικό μας, το ελληνικό. Δεν είναι ωραίο σαν εικόνα αυτό. Έτσι, η Γερμανία, το προξενείο της Αγγλίας, η Σουηδία στο κάτω προς τη σχολή του Γαλατά. Τέλος πάντων, αλλά από την άλλη όμως λένε στην Τουρκία ότι μπράβο κιόλας, γιατί το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση σου χτυπάνε το χέρι στην πλάτη, δεν σου επιβάλλουν ούτε κυρώσεις ούτε τίποτε απολύτως, και χαίρονται κιόλας, δεν σε πειράζουν γιατί είσαι και γέφυρα με τη Ρωσία. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βανά. Όταν έχω εσένα μπορώ να ονειρεύομαι ξανά, ανοίγομαι στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνει την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα όταν έχω εσένα μπορώ να βάψω με ασήμητη σκουριά, μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω. Όταν έχω εσένα αντέχω, πάω δίπλα στον κρεμό, το ξέρω, έχω ένα χέρι να πιαστώ, κοντά μου έναν άνθρωπο τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Φίλες, άκουγα το μεσημέρι στο μαγκαζίνο. Λέω, κάτσε να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά. Ναι, ναι. Και κάποια στιγμή νόμιζα ότι είσαι πολεμικός ανταποκριτής. Παύλος Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Να σου δώσω καταρχάς το ρεπορτάζ πριν μου πεις ό,τι θέλεις και πριν σου πω τι θα γίνει στα αλήθεια. Γιατί όπως λέει και ο καλλιτέχνης, βέβαια εσύ έχεις γιο, έχω κόρη, ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Σωστό γιο. Είχαν βρεθεί οι εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού στην ΕΠΟ και είχαν συμφωνήσει στον τέρπι της Κυριακής που είναι 8.30 ώρα στην Τούμπα να μπει, ούτως ή άλλως ξένος θα ήταν, να μπει διαιτητής από την κατηγορία ελίτ της UEFA. Ο Ολυμπιακός ζήτησε να είναι διαιτητής από, από τις 6 μεγάλες λίγκες της Ευρώπης, Αγγλία κτλ. Σήμερα μπήκε διαιτητής όντως από την ελίτ της UEFA, αλλά είναι Σλοβάκος. Ο Σλοβάκος αυτός έτυχε, αυτά είναι πραγματικά γεγονότα, δεν λέω μέχρι ένα σημείο ο Ολυμπιακός έχει δίκιο, μετά κάπου το χάνει, έτυχε να έχει σφάξει τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς με την Δυναμό Κιέβου, για το οποίο είχε κάνει μάλιστα και καταγγελία στην UEFA ο Ολυμπιακός για το διαιτητή. Και λέει ο Ολυμπιακός με ανακοίνωση και ξεκινάμε από εκεί τα έργα, ότι δεν μπορεί να μας βάζετε αυτόν ο οποίος μας είχε σφάξει τότε και ενώ εμείς είχαμε ζητήσει διαιτητή από εκεί. Ο ΠΑΟΚ, επειδή ο Ολυμπιακός επικαλείται, και εκεί νομίζω ότι είναι λάθος του και χάνει το δίκιο του, έναν πρώην διαιτητή που ήταν διευθυντής, γενικός διευθυντής στην ΠΑΟΚ, τον Λούμπος Μίχελ, που ήταν Σλοβάκος. Ο ΠΑΟΚ το πιάνει αυτό και λέει ο Καρεμπέ ήταν παντρεμένος με τη Σκλεναρίχοβα. Και άρα μπορεί να φταίει αυτό. Ανταπαντάει ο Ολυμπιακός, ανταπαντάει ο ΠΑΟΚ και έχουμε γίνει τώρα ένα συντζίμι που λέγαμε παλιά. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το ντέρμπι. Εν τω μεταξύ γίνεται και η Γενική Συνέλευση της Super League, που αυτό τον καιρό είναι πρόεδρος ο Μαρινάκης. Έχει δώσει τα λεφτά η Super League, όχι, έχει εξασφαλίσει τα λεφτά η Super League. Παίρνουν από 1,5 εκατομμύριο κάθε ομάδα. Ψηφίζουν όλοι και μειοψηφεί η ΑΕΚ, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο Μελισανίδης, και λέει εμείς συμφωνούμε με τα λεφτά, αλλά εν πάση περιπτώσει η τακτική που επελέγει είναι λάθος, διότι εν τω μεταξύ, για να κλείσει το μίξερ, η Super League 2 έχει πει ότι παιδιά διακόπτω το πρωτάθλημα γιατί ο Αβγενάκης μου μείωσε χωρίς να με ενημερώσει την επιχορήγηση από τα κέρδη του στοιχήματος. Μήλος! Στο τετράγωνο. Αυτό. Άκου τώρα τι θα γίνει. Ναι. Άκου τι θα γίνει. Γιατί σου λέω για το χρόνο. Αυτό το πρωτάθλημα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, επειδή έχει γίνει μέχρι στιγμής και πάνε Νίκο οι ομάδες, όπως ξέρεις, τσίμα-τσίμα στη βαθμολογία, θα είναι το πρώτο πρωτάθλημα που θα κριθεί στα play-off. Μετά από πολλά χρόνια, ο πρωταθλητής. Μέχρι τότε, μέχρι τα play-off, έχουμε την Τούμπα την Κυριακή. Έρχονται δύο ντέρμπι, ΑΕΚ Ολυμπιακός, που είναι τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Έχουμε ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουμε ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Και όλα αυτά μέχρι να τελειώσει η κανονική περίοδος. Στα play-off θα παίξουν όλοι μεταξύ τους, πρόσεχέ με, στα play-off θα παίξουν όλοι μεταξύ τους από δύο φορές. Δηλαδή στα play-off θα έχουμε δύο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δύο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δύο Ολυμπιακός ΑΕΚ, δύο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, δύο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Παύλο, ποιος τους ορίζει τώρα αυτοί? Εγώ δηλαδή που λένε, μα λέω παιδιά, επειδή με ρωτάνε και στο Twitter, το θέμα δεν είναι αν θα τελειώσει η Τούμπα την Κυριακή. Το θέμα είναι αν θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Να ρωτήσω, αυτό με τους διαιτητές, ποιος το οργανώνει, η ΕΠΟ ή υπάρχει ξεχωριστή αρχή? Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι μόνο η ΕΠΟ, φίλε. Μάλιστα. Είναι μόνο η ΕΠΟ. Και μάλιστα η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, που θεωρητικώς λογοδοτεί και απευθείας στην UEFA, γιατί είναι και ξένος ο αρχιδιαιτητής. Και είναι τόσο δύσκολο να βρούμε διαιτητές στους οποίους να συμφωνούμε όλοι να τελειώνουμε? Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ναι, στο απαντώ ευθέως. Και θα σου πω και μια άλλη συγκυρία, επειδή είσαι ζυμωμένος στο πολιτικό ρεπορτάζ πολλά χρόνια και επειδή και εγώ ακούγοντας την εκπομπή του Χατζη Νικολάου το πρωί καταλαβαίνω προς τα που πάνε το κλίμα δηλαδή. Όλα αυτά που σου περιγράφω κυρίως για τα play-off, Νίκο, θα γίνουν μέσα σε φουλ προεκλογική περίοδο. Θα έχουμε από τη μία τις ομάδες να σκοτώνονται διοικητικά, εξωγηπεδικά και θα δούμε τι θα γίνεται μέσα στα γήπεδα. Και σου στο λέω με τα λόγω γνώσεως, Νίκο μου, ότι μέσα σε αυτό το έργο θα μπουν και υποψήφοι σε κάθε περιφέρεια. Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στον Πειραιά, υποψήφοι βουλευτές που θέλουν να ξαναβγούνε άλλοι. Προβλέπεις δηλαδή προεκλογική περίοδο με Ολυμπιακοφροσύνη, Παναθηναϊκοφροσύνη, Παοκοφροσύνη και ΑΕΚοφροσύνη. Μα τι θα κάνει ο άλλος, αν εκλέγεται στον Πειραιά ή στη Θεσσαλονίκη. Κάπως πρέπει να εκλεγεί και αυτός ο έρμος. Ναι. Πώς θα γίνει. Ναι, σωστά. Να σου πω κάτι. Αυτά θα λέω από τώρα, γιατί εσύ ξέρεις το έργο. Πώς γίνεται με τα πολιτικά. Λοιπόν, κατόπιν όλων αυτών, φίλε, και επειδή ο αθλητισμός ενώνει, γι' αυτό λοιπόν εγώ αύριο θα έχω εδώ έναν τεράστιο συνθέτη, το Μίνο Μάτσα. Σωστά. Και έναν τεράστιο τραγουδιστή, τον Κώστα τον Τριανταφυλλίδη. Να μου τον κύριο Μάτσα δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά τον Κώστα να μου τον φιλήσει, σε παρακαλώ. Φιλιά πολλά, γεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια. Μίνος Μάτσας, Κώστας Τριανταφυλλίδης, αύριο στις 7, εδώ, το απόγευμα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο. Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό μας ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι φωνερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Με ελπίδες λιγοστές, έστω και απατήλες, να γυρίσεις περιμένω. Ίσως βγει αληθινό το όνειρό μου το τρελό, το όνειρό μου το ναυάγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι φωνερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν βιβλίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα τώρα.